taberna sucedeu. Un vello e o seu chanqueiro na barra están a pé, armado coa paciencia que lle vai dando a edad. A uns mozos lle contaba como 100 anos durar. O primeiro trago é curto, isto é para probar. Molla un pouco a palleta, xa comeza o festival. Entre tanto, en a cunca, navegando en alta mar. Ajarte, compañeira, que xa chega o temporal. O segundo trago é largo, e xa sabes o que hai. Apurando que gerundio, afojando paladar. No terceiro, resquicios nunca deben de quedar. Si es bello el taberneiro, 7 cuncas para arrancar. Sen prestar moita atención, pedían outra botella máis de viño peleón. Que o viño que mata ratas a nos non nos matará, pra durar ata 100 anos na taberna ta faltar.